Jao, wnioskuj, rymuję po polsku, wnioskuj. Nasz król nie umarł, stanął z boku i duma. Jak ten czas leci szybko, czarny rumach to kuma. Szacunek dla pionierów kuma, niech żyje prawdziwy polski hip-hop. Nasz król nie umarł, stanął z boku i duma. Jak tu poukłada wszystko, czarny rumach to kuma. Szacunek w sercu ma, niech żyje szczery polski hip-hop. Decybel unika skład, unika skład. Od A aż do Z, R-O-Y-A-L-K. Nie kryje bomby jak Izrael, decybelnika skład. Nie chcę mówić ile lat, bo pokrywa się rumieńcem mało lat. Już tyle lat, ale brat. Mam winyli zapas, a nie bling. Nie świeci się jak złoto, chociaż mówiono o nim king. Teraz nikt, prawie nikt. Nie chcę robić tego z serca, żeby już dać siebie coś. Pokazać światu potencjał. 1200 PDX-y, wokale miksy. Widać co powiem, chociaż to nie są już komiksy. Dwa palce pokój jak Twixy, prawcy i lisy. Plakaty, bity z MPC to rapu kulisy. Nie mam polisy, żeby przetrwać dewastację. Nie mi oceniać kto ma tu rację. Dam spację, to znaczy mieć do tego pasję. Patrz ilu nas jest, do tego trzeba mieć fantazję. King ma zawsze rację. Wyobraź sobie, że stanął czas. Dziś 90. nie ma CD-ków, internetu. Są naturalne jointy, kasety przegrywane od kumpla z osiedla. Jest MTV na VHS-ach, plakaty w pokoju na meblach. Pierwszy scratch beat, decybel mix trapę. Pierwszy winyl i gramofon, co ma bezpośredni napęd. W fabryce grał funk, sęk malował ściany fatcapem. Każdy miał swój styl, niepieprzoną atrapę. Nieważny był hajs, graliśmy za zwroty. Uzależnił nas hip-hop, jak Polaków polski złoty. Jesteśmy tacy sami i nie chcemy się zmieniać. Jesteśmy choć pozornie nas nie ma, gramy znów z podziemia. Król nie umarł, uciął sobie krótką rzękę. Zaraz obudzimy króla oldschoolowym dźwiękiem. Król nie umarł, jest z nami cały czas. Dlatego podnieście ręce w górę i zróbcie hałas. Strach nieprzewidywalny, to już można powiedzieć wiek temu. Wedrze walkmanów, discmanów i boomboxów. Rozpoczęliśmy ekspansję terenu. Jak ziomy z Harlemu, Brooklynu czy Bronxu. Nasz hip-hop śmigał wtedy na Amigach, pochłaniając każdego z nas bez reszty. Z marzeń powstała zerowa liga, gdzie fundament to oryginalne teksty. Własny styl, własny flow i maniera oraz własne podkłady na dyskietkach. Prosto z samplera, montaż na trackerach. To co inni czynią dziś na MPC-tkach. Jak rajskie ogrody, wszystko kwitło kiedyś. Dziś mało asów zostało z tamtych czasów. Zważy wszystkimi działaniami wtedy przetarliśmy szlaki dla takich grubasów jak ten GRUBSON. Tak dalej, man. Nasz król nie umarł, stanął z boku i duma. Jak ten czas leci szybko, czarny rumach to kuma. Szacunek dla pionierów tuma. Niech żyje prawdziwy polski hip-hop. Nasz król nie umarł, stanął z boku i duma. Jak tu poukłada wszystko, czarny rumach to kuma. Szacunek w sercu ma. Niech żyje szczery polski hip-hop. DJ track dedykuję wszystkim starym wyjadaczom, co są w temacie i od lat drogę znaczą. Słuchają, mówią, czują, patrzą, daj ze mną hałas. Prawdziwym graczom, jesteś tu ty, jestem tu ja. Jeden to kłopoty, dwa, rodzi się bas. Dojdą do tego jak ten, klasyczny bity. A trzy, to numer kieleckiej ekipy. AGRO styl, funku esencja, co gdzieś głęboko tkwi w naszych sercach. Zaczęło się tu, zaczęło się tam, tam, tam, a na pewno tam, u mnie w Kielcach. Być może już tego nie pamiętasz, być może wysłałeś nas na cmentarz. Sprawdź temat, nadal wszystko w normie. Widzisz to kto, co i w jakiej jest formie. Po raz kolejny rap żagle porwie. Nie skurwie go nigdy, nie rozmienia na drobne. Oni wiedzą o tym, powiedzą ci teraz. Prawdziwy hip-hop nigdy nie umiera. Widzę drogi ze mną szmat i sięgając do mych myśli uściślam, że to wyścig do lepszego świata. Tych co nęciła sała to było w chuj, lecz nie wiem czy któregoś dziś poznacie. Kto jest tu, a kto na chacie? Bez znaczenia jest to teraz, bo chłopaki mają studia w swoich domach, jo. I nie przychodzą na sesję, by taką mieć profesję. Usta mikrofonu chcą i dymu, taki wymóg. A kiedy jest nagranie, to myślę, że czas już na nie. Niech nawinie ten co z tego słynie, że tak płynie. Albo co? Jak to? Że wychodzi to tak gładko. Ten rap, który wyrażam swą gadką na podkład, jo. To jest fakt, bo znasz mój skład. Parę naście lat, ziom. Wszystkim tym, którzy grają w tą grę. Abra, D, A, B, H, I, P, H, O, P. Żebyś wiedział, że dostaniesz tylko śmieć. Żebyś wiedział. Wnioskuj, który rymuje po polsku. proszę drój na scytry, nam polski hip-hop, mamy nos i kobity, kumaty. Ja zapraszam tu na katę, chodź zacieszać, jesiak, tam jest wieszak. I pamiętaj, one nie mogą alku mieszać, bo gdy za dużo wódki, to za mało powietrza, a wtedy są skutki, co druga mądrzejsza, a mniejsza już z tym, byleby dzisiaj nikt nie fikał i nie tykał, się z doryka. Gra muzyka, stary dobry hip-hop z głośnika. Dziś będę bogiem jak patofonika. 23 dzień jak Kaciuszka zleciał i co teraz? Nie jedna frela czy Goodfella. Już nie po raz pierwszy będzie się wydzierać. Panie i panowie, słuchajcie decybela. Jeśli kto pyta, kręci się płyta. Na polskich bitach włosk się topi jest chyba 600 stopni, są weterani. Ci mniej znani fani polegają na nich, co powoduje, że nie ma granic między nami. To zaszczyt nawijać z dinozaurami, styloma osami, stylu pionierami, Majka mistrzami, you know what I mean. Ziemniak nie to za nim, będziesz chciał coś powiedzieć, sprawdź hip-hopową bibliotekę, się nie zawiedziesz, a poszerzysz wiedzę i bądź w gotowości, bo zaraz cię wyprzedzę. Nasz król nie umarł, stanął z boku i duma, jak ten czas leci szybko. Czarny rumach to kuma, szacunek dla pionierów duma, niech żyje prawdziwy polski hip-hop. Nasz król nie umarł, stanął z boku i duma, jak tu poukłada wszystko. Czarny rumach to kuma, szacunek w sercu ma, niech żyje szczery polski hip-hop.